الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وزانو kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kwa majina yake na sifa zake, kisha pia nakushukuruni kwa kule kusikiliza maneno ya imamu na kuweza kukaa walau dakika chache kusikiliza mawili matatu kwa lengo tu la kukumbushana. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape ujira ambao ni mwingi, na pia vile vile atuandike kuwa katika wale watu ambao wapo juu zaidi mbele ya malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi sitokuwa na mazungumzo mengi kama alivyoniarifisha na kunijuza kwamba mimi nimetokea Tanzania katika mkoa wa Dodoma, ambao watu wengi wanafahamu kwamba ni mkoa una nini katika nchi ya Tanzania, lakini sisi hatuna unchi wala hatuna unini wala ukabila. Leo tunaoliangalia ni dini ya Kiislamu peke yake, kwa sababu abil islamu la abari siwahu idha ftakharu biqaisin au tamim. Baba yangu mimi ni Uislamu. Abil islamu la abali siwa, mimi sina baba mwingine. Idha ftakharu biqaisin au tamim, pindi watu watakapojifaharisha kwa makabila, mimi sintojali, lakini baba yangu ambaye mtakaye mtetea ni huu Uislamu. Ndugu zangu, nakuombeni takriban dakika 15 au 10 tu kwa ukamilifu wake insha Allah, kuweza kupata mawili matatu tu kwa ajili ya kujifunza yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza, na sheria hii ya dini pia imetutaka. Rawa al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, wamepokea maimamu wawili al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira. Na Abu Huraira radhiyallahu anhu ukhtulifa fi ismihi, wana wachuoni wametofautiana katika jina lake, wamekwenda mpaka kauli 40. Na kauli ambayo rajahahu al-Imamu Muqbil rahmatullahi alayhi anasema anna ismahu huwa kunyatuhu. Al-Imamu Muqbil rahmatullahi ta'ala anasema ya kwamba kunya yake ndio jina lake sahaba huyu jalilu Abu Huraira. Anasema Abu Huraira Mtume sallallahu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, ilimsikia mimi mjumbe wa Allah alayhi salatu wasalam anasema, ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali, jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza, bi maana al-muhlikat, mambo haya saba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sisi Waislamu tujiweke mbali nayo. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza ni mambo yapi hayo, ni yapi hayo mambo saba yenye kuangamiza. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, la kwanza kabisa ashirku billah, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wasihru, na jambo la pili ni uchawi. Na jambo la tatu, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, ni kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiharamisha kuiua isipokuwa kwa haki. Na jambo la tatu pia la nne, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa aklu riba. Na jambo la tano, wa aklu mali yatim. Na jambo la sita, wa tawalli yawma zahfi, ni kukimbia siku ya vita, siku ambayo jeshi la Kiislamu limetoka kwa lengo la kwenda kumpiga adui, wewe ukakimbia. Na jambo la saba Mtume akasema, wa qadhful muhsanat almu'minati alghafilat, kuwasingizia uzinifu wanawake waumini ambao waliojihifadhi, ukawasingizia kwamba ni mzinifu, nimemuona mimi, nimemfuma mimi, na hali ya kuwa ni kadhibun wa iftira, ni uongo. Haya mambo saba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema Muislamu jiepushe nayo. Siwezi nikayazungumza yote kutokana na muda, lakini mimi nachagua moja tu katika haya saba, napendelea ndio liwe mazungumzo yangu katika hizi dakika zilizobakia. nalo lile ambalo mtume amesema, wa qatlu an-nafsi allati harrama Allah illa bilhaq, kuiua nafsi. Jiwekeni mbali na mambo saba yenye kuangamiza, miongoni mwa hayo ni kuiua nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha nafsi hiyo kuiua isipokuwa kwa haki. Jambo la kuua nafsi, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposimama siku katika miongoni mwa siku za Hajjatul Wadaa, akiwa katika hija ya kuwaaga waumini, miongoni mwa maneno yake aliyosema, alisema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha. Enyi Waislamu, hakika inna dima'akum, hakika ya damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na vyeo vyenu na heshima zenu, haramun alaykum, ni haramu baina yenu, ka hurmati yawmikum hadha, kama vile utukufu wa siku hii ya leo. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia Waislamu kwamba Muislamu kuimwaga damu ya Muislamu mwenzake ni jambo la haramu na ni jambo baya, bali Allah subhanahu wa ta'ala amekataza wazi kabisa ndani ya Qur'ani mtu kuimwaga damu ya muumini mwenzake, bali mambo ya sheria yakaingia, yakaingizwa mambo ya qisas, mambo ya dia na fidia yakaelezwa ndani ya mambo ya sheria. Lakini nataka kulisimamia mimi ni kwenye jambo la Waislamu kuuana wao kwa wao. Nukta yangu mimi katika hili ambayo nataka niwazindue zaidi ni kwamba dhahara min qibalina, wamedhihiri watu katika zama zetu, yastahilluna dima almuslimin, wanahalalisha damu za Waislamu bismil jihad, kwa jina la jihad. Wao wanaona ya kwamba yafaa kwenda kumvamia Muislamu nyumbani kwake kwa sababu tu Muislamu huyu ameingia bungeni, kwa sababu Muislamu huyu ameingia kwenye mambo ya kisiasa, kwa sababu Muislamu huyu amekutwa amevaa msalaba, kwa sababu Muislamu huyu hataki hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala isimame juu ya ardhi. Wao wakamuhalalishia Muislamu huyu kwamba damu yake ni halali. Hili ndilo ambalo tunasimamia hapa tu peke yake. Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam, tujiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Miongoni mwa mambo saba hayo ambayo Mtume kayakataza, kasema ni jambo la kuiua nafsi. Nafsi ya muumini ni ghali, nafsi ya muumini na thamani. Muumini na damu yake, ile nafsi yake na damu yake ni kitu chenye thamani sana inda Allah tabarak wa ta'ala. Bali Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu alizungumza maneno qayyima, maneno ya sawasawa, maneno mazuri, akiambia Kaaba, ma a'zamaki, una ukubwa gani wewe Kaaba? Yani maana yake ukubwa ulioje wewe Kaaba, yani utukufu wako ukoje wewe Kaaba. Maana yake anastaajabu, akistaajabu maana yake anashangaa, wewe Kaaba jinsi ulivyo mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala amekuweka katika hii ardhi, dunia nzima watu wanafunga safari kuja kwenye Kaaba hii, maana yake wewe ni kitu ambacho kitukufu. Lakini akasema utukufu wako Kaaba hauwezi ukafikia utukufu wa nafsi ya muumini, hauwezi ukafikia. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zingine ametaja ya kwamba mtu akapanda katika Kaaba, wayuridu an yahdimaha hajaran hajara, akakusudia kulivunjavunja ile Kaaba, akaigawa jiwe baada ya jiwe. Yani ukapanda juu ya Kaaba ukachukua nyundo kubwa ukaanza kuivunja ile Kaaba, ahwanu inda Allah tabarak wa taala min qatli muslimin, dhambi lake ni dogo sana kuliko kwenda kumuua muumini mwenzako. Yani ile Kaaba ile kwenda kuivunja, dhambi lake mbele ya Allah ni dogo sana, ni jepesi sana kuliko wewe kuchukua miwali, kuliko wewe kuchukua nyundo, kuliko wewe kuchukua musaddas, kuchukua bastora au kuchukua kisu au kuchukua upanga kwenda kumdumbukiza nacho Muislamu mwenzake. Na ndio maana mnaona ya kwamba sheria hii ya Kiislamu imekuja kuhifadhi pia nafsi za watu. Nafsi za watu zimekuja kuhifadhika. Sheria imekuja kuhalalisha jambo la wizi. Sheria imekuja kuhalalisha jambo la kisasi, yani maana yake kuhalalisha jambo la wizi maana yake ni kwamba mwizi anapoiba anatakikana akatwe mkono. Kwa sababu anaiba mali za watu, anawatia hasara baadhi ya watu katika mali zao. Bali vile vile sheria imekuja kuchunguza jambo, kuhalalisha jambo la kisasi. Umemuua Muislamu mwenzako, sawa sawa ni khataan kwa bahati mbaya au umemuua kwa makusudi, sheria pia imeweka jambo la kisasi kwa lengo tu la kuhifadhi nafsi za watu. Ndugu zangu, nisiwachoshe sana. Katika watu waliodhihiri zama zetu za sasa hivi, kuna watu wanaona ya kwamba Waislamu ambao wanakataa kutekeleza baadhi ya sheria za Kiislamu, wao wanawahukumu ya kwamba hawa ni wanafiki, na hukumu ya pili ni kwamba wanatakiwa wakatwe vichwa. Wakatokea vijana wana hamasa, wakanyanyua mapanga, wakatafuta mapori huko, wakaanza kujifunza mafunzo fulani ya mangumi ngumi, mabunduki, ili waje waingie barabarani na kuwaua Waislamu wenzao. Hadha dhulmun, unafanya dhulma. Mtu wa kwanza aliyedhihiri na tabia hii, amedhihiri na tabia hii kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ambaye alikuwa anaitwa Dhul Khuwaisira At-Tamimi. Alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, i'dil ya Muhammad, fanya uadilifu ewe Muhammad. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wa man ya'dil idha lam a'dil, nani atakayefanya uadilifu ikiwa mimi Muhammad sijafanya uadilifu? Kisha baada ya kuondoka yule bwana, Mtume akawaambia masahaba, mnamuona huyu mtu, sayakhruju min dhiyi hadha ar-rajul unasun yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyam, watatokea watu katika mgongo wa huyu bwana huyu, watatokea watu katika mgongo wa huyu bwana wanaisoma Qur'ani ambayo haivuki katika shingo zao. Vile vile hawa watu watahqiruna salatakum bi salatihim, mtakuja nyinyi masahaba kuzidharau swala zenu juu ya swala zao. Wasiyamakum bi siyamihim, na funga zenu nyinyi masahaba mtakuja kuzidharau mbele ya funga zao. Maana yake ni kwamba ni watu ambao ukiwaangalia madhari yao ya nje ni watu wanafanya ibada sana, ni watu ambao wanasoma Qur'ani kweli kweli, ni watu ambao panadhihiri katika uso wao imani. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la in laqituhum, lau mimi Muhammad nitakutana nao hawa watu, la aqtulannahum qatla adi, nitakuja kuwaua misili ya watu wa Adi. Na yoyote atakayewakuta hawa watu naye awaue, wa khairu qatili man qatalu, bora ya yule ambaye aliyeuliwa ni yule ambaye ameuliwa na wao. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akamalizia akasema, yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, hawa watu jinsi walivyo wanatoka katika Uislamu kama vile mshale unapotoka katika tumbo la mnyama. Umerusha mshale wako umepita katika tumbo la mbuzi mpaka mbele kule, alafu ule mshale ukautizama hivi mbele na nyuma, unauona haujabeba hata damu hata manyoya. Maana yake ni kwamba watatoka katika Uislamu hawana imani hata chembe. Watu hawa wakadhihiri katika zama za Uthman, wakamfanyia vitimbi Uthman bin Affan na wakamuua radhiyallahu anhu, na hali ya kuwa anasoma Qur'an, wakahalalisha damu ya Waislamu. Walianzia kipindi hicho. Na zama zetu za sasa hivi wapo kwa wingi sana, bi asma'i shatta, tena kwa majina tofauti tofauti. Na yawezekana ukawa unayasikia hayo majina, na yawezekana ukawa wewe Muislamu unawatetea hawa watu, wa anta la tash'ur, na hali ya kuwa haujui. Miongoni mwa majina yao ambayo yapo kwa sasa hivi ni al-ikhwanul muslimun, Muslim Brotherhood. Hawa watu ni katika dhiyi hadha ar-rajul, ni katika mgongo wa Dhul Khuwaisira, Muslim Brotherhood. Vile vile watu wengine wanaoitwa Daesh, Daesh hawa nao pia wana mlorongo ule ule wa kuhalalisha damu za Waislamu, na miongoni mwa watu ambao wameenea Afrika Mashariki ni kundi ambao liko Somalia, Al-Shabaab. Ni watu wengi wanawapenda kwa sababu wanaingia mabarabarani, wanapiga makareti, wanapiga mabunduki, wanamtoa kafiri. Lakini hawa Mtume sallallahu alaihi wasallama amewatabiri ya kwamba watakuja hawa katika zama za mbele wakihalalisha damu ya Waislamu. Na vile vile angalia Afrika kama vile Mombasa wamedhihiri watu hao, tena maduati watu wanalingania kabisa wakina Budurogo hao. Ni watu ambao wameshika hatamu wa kuhamasisha Waislamu wawaue Waislamu wenzao. Bali mlikuwa mnamsikia ni Abu Durogo akisema wazi kabisa kwamba hawa mashehe ni mashehe wa kinafiki. Kama mashehe hawa ni mashehe wa kinafiki, ukimhukumu Muislamu mwenzako kama ni mnafiki, maana yake mshamhalalishia damu yake. Anafaa kuuliwa. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anapolikataza jambo, analikataza jambo kwa hikma. Hakuna dunia hii tulionayo dhara ambalo limezuru jamii kama dhara la kumwaga damu. Nyinyi naamini mnajua zaidi kuliko mimi Mtanzania. Nyinyi Warundi mnajua zaidi kuliko mimi Mtanzania, kwa sababu Mtanzania yawezekana hata bunduki sijawahi kusikia. Bali sijawahi kuona hata mtu labda anauliwa. Lakini nyinyi bi ummi alaikum, naamini mmeona nafsi za watu zinapomwagika, damu za watu zinapomwagika. Na mmeona watu ambao wamebakia na vifundo, wamebakia na chuki dhidi ya wale ambao wamewaua ndugu zao. Hakuna dhara kubwa katika jamii hii kama dhara la kumwaga damu. Na hakuna dhambi kubwa kama dhambi ya kumuua Muislamu mwenzako ambaye yaabudu Allah, anamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, anamuamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaangusha paji lake la chini la uso, anamsujudia tabaraka wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi, leo hii waenda kuimwaga damu yake. Hakuna dhambi baya kama hii. Na ndio maana nimesema hapa nyuma katika hadithi ya Mtume ya kwamba kuivunja Kaaba, ile Kaaba ile tukufu, kwenda kuivunja, dhambi lake ni dogo sana kuliko kuimwaga damu ya muumini. Ndugu zangu, nisiwe mrefu wa maneno, tambihi hii napenda kuwapeni ya kwamba mtakaye muona yoyote anahalalisha mambo ya kumwaga damu kwa Waislamu, mtambueni ima atakuwa ni khawariji, kharijiyu, atakuwa katika madhehebu ya khawarij ambayo aliyatabiri Mtume sallallahu alaihi wasallam yakiongozwa na Dhulkhuwaisira. Mkimuona mtu ambaye anayewalingania watu kwamba watoke waende Somalia wakapigane, mtu huyu anatakikana katika misikiti ya Ahli Sunna katazo, kwa sababu anaweka shari katika jamii za watu. Watu wanaishi na familia zao, watu wanaishi na familia zao kwa raha na starehe, kwa utulivu, na wanakwenda hija na wanafanya ibada za siyam, ibada za swala. Leo hii unawahalalishia jambo la kuuana. Mfano wa mwisho namalizia, mmoja katika vijana ambao waliopata mhemko huu wa kwamba inafaa kwenda kuwaua Waislamu wenzetu, siku moja alimuona baba yake na mama yake wameingia chumbani, baba na mama wanakwenda chumbani kulala. Kijana ni katika wale vijana ambao wamepata mhamko, yani tunasema mhemko maana yake jazba na hasira, kwamba nao wanaona ya kwamba tuwe na dola la Kiislamu, tuweze kumkata mwizi mkono, tuweze kuwaua kadha wa kadha. Yule mtoto alipomuona baba na mama wameingia chumbani akasema hivi, khala kafirun bi kafiri, wamejipwekesha kafiri na kafiri. Yaani maana yake wameingia ndani wakakaa peke yao kafiri na kafiri. Sumu ya hii da'wa, sumu ya hii manhaj, sumu ya mfumo huu inafikia mtoto anamuona baba yake ni kafiri, anamuona mama yake ni kafiri. Unadhani mtoto akikuona wewe baba ni kafiri, unadhani kukuua ni vigumu sana? Mtoto akikuona wewe ni kafiri, unadhani kukudumbukiza kisu kukuua litakuwa ni jambo dogo sana? Hiyo jepesi sana, wala sio jambo gumu, ni jepesi na kuua tu. Kwa hiyo ndio maana Uislamu umekuja kukataza. Mtume akasema jiepusheni na mambo saba, miongoni mwa hayo ni mtu kuiua nafsi ambayo ni haramu kuiua isipokuwa kwa haki. Nafsi ya muumini inauliwa kwa haki, kama vile mzinifu ambaye ameoa anaruhusiwa, sheria ya Kiislamu inaruhusiwa mtu huyu kuuliwa. Mtu vile vile kama ni qisas, kisasi kimepita, makadhi yakahukumu kwamba mtu huyu auliwe, damu yake inamwagwa. Kinyume na hapo, kinyume na hapo, damu ya muumini hairuhusiwi kuuliwa wala kumwagwa. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi kuwa ni katika wale ambao wenye kusikiliza na kutekeleza, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na familia zetu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie msikiti huu uwe ndio vita kubwa ya wale wote ambao wanaokuja kuhamasisha fikra kama hii. Na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie, labda kama kuna mtu ana moyo au ana fikra na mawazo kama hayo, amuondoshee katika nafsi zake, na amjalie mahabba, mapenzi ya kuipenda dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na atusamehe madhambi yetu ambayo tulikuwa tunajui, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi kwanza, kisha familia zetu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kwanza kabla kuondoka, tunatoa shukrani kwa imamu wa msikiti kwa kuturuhusu kuja kuzungumza hapa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akupe heri na ajalie uzidi kuwa na moyo kama huo, kwa maana kama hao sunna kwa kanisa yenu. Naam, alafu jambo lingine ni kuwa mihadhara inaendelea. Leo baada ya swala ya magharibi tutakuwa Kinana, barabara ya nani? Jitega, barabara ya nani? Kesho baada ya swala ya magharibi vile vile tutakuwa kwenye msikiti wa Chibitoke, barabara nani? Kisha siku ya Juma atakuwa na khutba ya Juma pale pale msikiti wa barabara ya 13, na baada ya magharibi atakuwa na darasa pale baada ya swala ya magharibi. Kwa hiyo kabla shule hajatoka hapa, kwa yule ambaye yuko na swali na zikoje, kwa mtu anaweza kumkaa huyu jamaa mtoka kutuambia kuna jina gani ifai, eh? Kwa hiyo usingine atukudukwe, uliza. Uliza utoke hapa umefanya nini, umeelewa. Kwa hiyo Sheikh, maswali hapa yanaanza inshallah. Naam Sheikh. Asalamu alaykum.